czy sięgam na pokazę. Tak jak dzisiaj, nie bawiłem się jak żyję. Haj się jeszcze nie kończy, to jest sen. Dobre trunki się leją, ja je piję. Dobre babeczki tutaj są, czy kogoś chwalę? Siedzę wyjebany, dobra muza i palę głupa. Biała wdowa człowiek, to jest dupa, jest przytulnie. Na fula frontów kupa śmiechu. Pozytywne rozmowy na majku rapido. Wbij sobie do głowy, no aha. Tylko czas szybko leci, ciesz się kurwa chwilą człowiek. Źle ci? Co? Człowiek źle ci? Jest super, chociaż może to chwila. Rapido z TSFC, czas wam umila. Zrozum to, zrozum to. Nidor to przed mikrofonem, a rapido jest super, chociaż może to chwila. Rapido z TSFC, czas wam umila. Pokojowo nastawiony, dzieli się Gino, kto przed mikrofonem, a rapido jest super, chociaż może to chwila. Rapido z TSFC, czas wam umila. Zrozum to, zrozum to. Gnido to przed mikrofonem, a rapido jest super, chociaż może to chwila. Rapido z TSFC, czas wam umila. Pokojowo nastawiony, dzieli się Gino, kto przed mikrofonem, a rapido. Znakomicie, w takich momentach kocham życie. Dlatego niech takie dni wypełniają mi czas. Po brzegi, Boże proszę, szary dni nie znoszę, mam doła. A dzisiaj wszystko gra dookoła i buczy. Kto nie wie jak to ma wyglądać, niech się uczy. Bo czas, niech bierze przykład z nas. Dziś wieczór rapido odmieniony, w końcu się śmieje. Szampan się leje, do tego cały czas popalam cygara. A teraz dajcie kurwa spokój, nara. Chociaż może to chwila, rapido z TSFC, czas wam umila. Zrozum to, gnido to przed mikrofonem, a rapido jest super, chociaż może to chwila. Rapido z TSFC, czas wam umila. Pokojowo nastawiony, dzieli się Gino, kto przed mikrofonem, a rapido jest super, chociaż może to chwila. Rapido z TSFC, czas wam umila. Zrozum to, gnido to przed mikrofonem, a rapido jest super, chociaż może to chwila. Rapido z TSFC, czas wam umila. Pokojowo nastawiony, dzieli się Gino, kto przed mikrofonem, a się morda, o, czasami widzę to jak na dłoni. Chwili tej nic nie uchroni. Ciemność jak na imprezach, światłach ty patrzysz ze sceny, nikt nie patrzy za wcześnie. Stado opierdalaczy, nieładnie znaczy się, tak sobie znaczy. Bylebyś nie przypominał tarczy, człowieku. Samo słowo dług nie wystarczy. Bajera usta.